plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza miejsce upadku obiektu latającego w Lubelskiem. Wszystko wskazuje na to, że jest to dron. Lekarze przestrzegają przed nadchodzącą falą COVID-19. W ostatnim tygodniu niemal pięciokrotnie wzrosła liczba zachorowań. Spanie na glebie w schronisku wciąż możliwe. PTTK potrzebuje więcej czasu na zmiany w regulaminie. W miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający, poinformowała policja z Tomaszowa Lubelskiego. Najprawdopodobniej jest to dron. Tym tematem zajął się Krzysztof Kuczyński. Policjanci są na miejscu i badają okoliczności zdarzenia, do którego doszło po godzinie 18:00, powiedziała Polskiemu Radiu młodsza aspirant Aneta Brzykcy z policji z Tomaszowa Lubelskiego. Potwierdzam informację odnośnie tego, że w miejscowości Majdan-Sielec na pola spadł niezidentyfikowany obiekt. Na chwilę obecną prowadzone są czynności. Na miejsce jedzie technik oraz prokurator. Będziemy wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało Polskie Radio, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy, a nie wojskowy. We wcześniejszej rozmowie z Polskim Radiem policja w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że w miejscowości Majdan-Sielec rozbił się dron. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19, przestrzegają lekarze. Tegoroczne warianty u młodszych osób powodują objawy podobne do anginy. U starszych mogą wywoływać zapalenie płuc, przekazał główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. W Polsce w drugiej połowie września będzie można zaszczepić się za darmo przeciwko COVID preparatem Moderna. W ramach wspólnego unijnego przetargu do naszego kraju trafi około 1 000 000 dawek. Według sanepidu w ostatnim tygodniu lekarze zgłosili około 5 000 zachorowań na COVID. Wcześniej notowano trochę ponad 1 000. Była osobą uśmiechniętą, jasną i niezwykle pozytywną. Tak Kasię Stoparczyk wspominano na otwarciu Kongresu Kobiet w Katowicach. Uczestniczki spotkania uczciły naszą dziennikarkę minutą ciszy. Miała ona wziąć udział w kongresie. Zginęła wczoraj po południu w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Kasia zachowywała w sobie wewnętrzne dziecko, dlatego tak dobrze rozumiała najmłodszych, wspomina wydawca jej audycji Wojciech Dorosz. Wielu osobom Kasia może się kojarzyć przede wszystkim z audycjami dla dzieci i o dzieciach, ale robiła także inne. Były to rozmowy z różnymi niezwykłymi ludźmi i takim jej stałym pytaniem do wszystkich było pytanie o to dziecko wewnątrz. Czy to dziecko zostało i co to dziecko tym dorosłym mówi. I ona miała w sobie to dziecko. I właśnie dzięki temu potrafiła rozmawiać z dziećmi, rozumieć je. Kasia Stoparczyk była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkowa Niedziela. Zmieniamy temat. W górach nadal można spać na tak zwanej glebie. Jak dowiedział się nasz reporter, opóźnia się wejście w życie zakazu. Spaniem na glebie nazywa się spanie na podłodze w górskich skroniskach. Nowy regulamin PTTK miał wejść w życie po wakacjach. Dzisiaj nad zmianami pracował zarząd główny. Członkowie zgłosili do nowych przepisów szereg uwag, ale wszyscy się zgodzili, że ograniczenie noclegów na podłodze jest konieczne. Tłumaczy Jerzy Kapłon, prezes towarzystwa. Co do gleby, no to tak jak przedtem, tak jak i teraz, zarząd główny stoi na stanowisku, że w przypadkach skrajnych, związanych czy to ze swoją sytuacją zdrowotną, czy załamaniem pogody, czy innych przyczyn, będą obiekty na to otwarte. Ale nie w przypadkach udzielania noclegu na glebie, pierwszeństwo będą miały wykorzystania miejsca noclegowe w pokojach. Turyści często wybierali spanie na podłodze jako tańszą formę noclegu, a nie awaryjne rozwiązanie w przypadku braku miejsc. Zmiana ma poprawić bezpieczeństwo. Zwłaszcza bezpieczeństwo pożarowe, no to bierzemy na siebie odpowiedzialność za udzielane noclegi turystom, którzy są w naszych obiektach, no i musimy to realizować bezpiecznie, zgodnie z prawem. Sprawa spania na glebie w skroniskach powróci za około miesiąc. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Na północnym wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Jednocześnie na terenach większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. W Eurobaskecie początek fazy pucharowej. Znamy już pierwsze ekipy, które zameldowały się w ćwierćfinale turnieju. To Niemcy, Litwa i Turcja, która jest potencjalnym przeciwnikiem naszej kadry w kolejnej rundzie. Najpierw trzeba jednak uporać się z Bośnią i Hercegowiną. Michał Sokołowski zwraca uwagę na znaczenie psychicznej regeneracji po fazie grupowej. Wykonaliśmy bardzo duży kawał dobrej roboty, żeby znaleźć się na tym drugim miejscu i może to trochę wyssało z nas energię, bo widać było, że nie poruszaliśmy się tak jak wcześniej, nie było takich emocji, więc myślę, że to było takie po prostu zmęczenie emocjonalne. Oby odpoczynku nie zakłóciła stosunkowo wczesna godzina meczu, bo jego początek o 11 naszego czasu. Tylko godzinę z zakładem później w Kopenhadze już o strefę medalową powalczą nasze koszykarki w odmianie 3x3. W grupie miały ciężką przeprawę z Niemkami i Dunkami. Jutro czeka je rywalizacja z Azerbejdżanem. Cel na ten mecz zdradza Aleksandra Ziemborska. Musimy zagrać tak, jak grałeś na mistrzostwach świata. Wrócić po prostu tego, co było, bez żadnych udziwnień i robić to, co umiemy najlepiej. Tam było bardzo dobrze, choć ostatecznie stanęło na 4. miejscu. Nie obrazimy się na niewielką poprawkę. Nasi piłkarze na razie muszą celować w sam awans na mistrzowską imprezę. Remis z Holandią dał nadzieję, że nie jest to misja z gatunku niemożliwych. Aby je podtrzymać, jutro trzeba na Stadionie Śląskim wygrać z Finlandią. Jakub Kamiński ma świadomość znaczenia tego meczu. Musimy wyjść na boisko, grać odważnie i grać z ambicją, z charakterem i gramy u siebie. No, jest to bardzo ważny mecz tych eliminacji i na tym się skupiamy, także jesteśmy w pełnej gotowości i liczymy na zwycięstwo. Miłość kibiców jest ślepa, więc my też na wygraną liczymy i pewnie nawet obejrzymy ten mecz. Początek o 20:45. A w Mistrzostwach Świata Siatkarek znamy już finalistki. To Turczynki, które 3-1 wygrały z Japonkami oraz pogromczynie naszych zawodniczek, a więc Włoszki. One po świetnym meczu 3-2 okazały się lepsze od Brazylijek. Za to w kwalifikacjach przed Grand Prix Włoch Formuły 1 najszybszy okazał się Max Verstappen. Tuż za nim do wyścigu ruszą Lando Norris i Oscar Piastri. Przypominamy też, że już o 22:00 początek finału US Open Pań. Amanda Anisimova zmierzy się z Aryną Sabalenką. W nocy na wschodzie i północy przelotne opady deszczu i zanikające burze. Tak samo w ciągu dnia, ale burze możliwe już tylko na Podkarpaciu. W nocy głównie od 11 do 16 stopni na termometrach. Jutro maksymalnie od 20 do 23. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest ojcostwo? Ojcostwo? To jest tak jest się tatusiem na przykład, który ma dużo spraw na głowie jak mój. Mój tatuś codziennie siedzi w domu, bo siedzi przy komputerze i ciągle musi myśleć, nie ma czasu dla dzieci. Musimy sobie kupować opiekunki. A co taki mężczyzna musi robić, żeby być najlepszym ojcem? Żeby być najlepszym ojcem, to tak. Nie może kraść, to po pierwsze, przynajmniej za często. Nie może zatapiać, musi być miły, musi być grzeczny. Może każdy zostać ojcem, jeśli znajdzie żonę. A jeśli nie? To pozostaje mu albo wujostwo, albo dziadostwo. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Witam, dobry wieczór, tu Michał Grabek-Grabkowski w realizatorskiej asyście Grzegorza Leczkowskiego. Jazz and Bass to w trójce 2 godziny muzyki, sobotniej, weekendowej, często nowej, ale też i tej ze starych płyt. To dzisiejsze spotkanie to taki trochę powrót do wakacyjnych przygód w tej audycji, bo lato się skończyło, a przecież w tym okresie dotarło do nas naprawdę kilka nowych i interesujących płyt. To pięcioosobowa grupa Wojtka Mozolewskiego z koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert został zapisany na płycie, a na niej Sun, niezwykły fragment, który rozpoczął nasze dzisiejsze wakacyjne wspominki. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry i social media Trójki polecam oczywiście. Kto był przy radiu w letnie, sobotnie wieczory, ten może pamięta, a kto nie był, no to dowie się teraz. Słuchaliśmy wspólnie nowych dokonań The Fuzz, bo to niezłe są dokonania. Oto dwa tego dowody. Thank you. Nasi zachodni sąsiedzi, czyli skład DeFaz, założony pod koniec lat 90. przez Pita Baumgartnera. Ich ostatnia płyta Like You, myślę, że mocno warta uwagi. Tak jak dokonania słowackiego DJ-a i producenta muzyki basowej Smota. Czyli to będą dwie kartki w katalogu Addiction Records. Cześć, tu Ross Addiction. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass. To nasi ulubieńcy, czyli artyści związani z Addiction Records i tym razem dwa nagrania Smouta ze Słowacji, które przypominam, mieliśmy już przed premierą. Pomyślałem też, że dawno nie grał u nas Joe Armon Jones, więc nadrabiamy. Thank you. członek Ezra Collective, producent, kompozytor, multiinstrumentalista, no i mam wrażenie, że w ogóle nie nudzący się gość. Jest też właścicielem wytwórni Aquarii. To jak przeplata jazz, reggae, dub, soul i bass, no na pewno zasługuje na uwagę w tej audycji. Rok 2025 to jego dwie płyty, raczej dwie części All the Quiet. Lubimy, bardzo lubimy. przecudowna Jasmin Lacey na płycie Joe Armond Jonesa. I może to jest dobry moment, aby przypomnieć, że 24 października mamy nową płytę artystki. No a skoro został już poruszony temat, a bardzo lubię to robić w tym radiu, tej nowej szkoły brytyjskiego jazzu, to czas do serwisu spędzimy z wiodącą tubą z tego podwórka. Oto sam Theon Cross z koncertu w nowojorskim Blue Note. Thank you.